قيامي كما قال فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين وجمعها وتنكيرها لأن الجنان على ما ذكره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سبع جنة الفردوس وجنة عدن وجنة النعيم ودار الخلد وجنة المأوى ودار السلام وعليون وفي كل واحدة منها مراتب ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال والأمال واللام تدل على استحقاق مياها لأجل ما يترتب عليه من الإيمان والعمل الصالح لا لذاته فإنه لا يقاسي النعم السابقة فضلا من أن يقتضي ثوابا وجزاء فيما يستقبل بل بجعل الشارع ومقتضى وعده ولا على الإطلاق بل بشرط أن يستمر عليه حتى يموت وهو مؤمن لقوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم وقوله تعالى لنبي عليه السلام لئن أشركت ليحبطن عملك وإشباه ذلك ولعله سبحانه لم يقيد هاهنا استغناء استغناء بها تجري من تحتها الأنهار. بسم الله الرحمن الرحيم اشهد الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اشارت دے دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے عالم ہر زمانہ کے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کس کی جنات کی ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہیں. تو بشارت کا صلہ بے آتا ہے تو یہاں اللہ لہم پر کیوں بنا دیا گیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ حضرت ولی سال حرف جر حذف کر کے براہ راست فعل کو مسلط کر دیا گیا ہے یا المقدر کا الملفوظ ہوتا ہے تو پھر وہ بے جارہ گویا اپنی جگہ پر موجود ہے اور یہ انا محل نصب میں نہیں بلکہ اسی طرح محل جر میں ہے جس طرح اللہ لا فعلنا قضا اور اللہ ہے لا فعلنا قضا منصوبے نہ دیکھا فرد ہو جائے تو اللہ ہا پڑا. المقدر کا الملفوظ والا قاعدہ سامنے رکھا تو اللہ ہے پڑھ دیا. اسی طرح یہ مجرور بھی ہے منصوب بھی ہو سکتا ہے. براہ راست فعل مسلط کیا تو مفعول بھی ایک ہی جاب جا ہو گیا اور حرف جر کو حذف کے باوجود باقی سمجھا گیا مقدر تو پھر یہ مجرور ہو جائے گا. جنات جمع ہے جمع میں بام ہو پھر واحد سے دور کیا جاتا ہے اس لیے بتلایا کہ جنت فالا کا وزن ہے ایک بار کے معنی میں آتا ہے ضرب تو ضرب تن من ایک بار مارا ضرب تن ایک طرح کا مارنا جلس تو جلسہ تل کاری کاری جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح پر میں بیٹھا یہ جنت ہے. فالا ہو گیا تو گویا ایک مرتبہ چھپانا یہ اس میں مقبر ہو گیا. جنو جنتن اذا ساتا رہو یہ باقی یہ ترکیب جہاں بھی آئے گی اس میں اس فطرہ اور پوشیدگی والا معنی پایا جائے گا. مجن ڈال اس کے ذریعے بھی بندہ چھپتا ہے اس کے پیچھے تاکہ تیر وغیرہ نیزے کے حملے سے اپنا بچاؤ جائے وہ کیا جا سکے. جن تو وہ بھی پوشیدہ ہوتے ہیں نظر نہیں آتے ہیں تو ان کو بھی اس لیے کہہ دیا گیا ہے. جنت ہے تو وہ بھی پوشیدہ ہے دنیا میں نظر نہیں آتی ہے. چلو اچھا باقی سایہ دار درخت جو ہے اس کو پھر جنت کیوں کہہ دیتے ہیں؟ کیونکہ ٹہنی آپس میں ملی ہوتی ہیں اور وہ نچلے چیزیں جو ہیں ان کو یکدم چھپا لیتا ہے اس بنا پر اس کو سایہ دار گھنے درخت جو ہیں ان کو جنت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. اس پر قائد پیش کہتے ہیں شاعر کے قول سے کارنہ اے لیا فی در بے مقتالت ان اندواز تسکی جنت ہم سنگا گویا کہ میری آنکھیں اس اونٹنی کے ان دو ڈولوں میں ہیں جنہیں وہ کنویں سے کھینچ رہی ہے جو کیا ہے مقتلہ تھکی ہوئی محنت مشقت میں ہر وقت مبتلا جس کی وہ تیزیاں وغیرہ ختم ہو چکی ہیں, تازہ تازہ ہو تو پھر تیز دوڑے گی, جھٹکے لگیں گے ڈولوں کو, پانی اوپر سے گر جائے گا نیچے زمین میں کنویں میں, وہ آدھے پونے اوپر آئیں گے, سالم نہیں آئیں گے. آرام آرام سے چلنے والی ہو, آہستہ آہستہ تھکی آ رہی ہو, پھر پورے لبا لب ڈول جائیں تو وہ آئیں گے. تو میری آنکھیں ان ڈولوں میں ہیں, وہ ڈولوں سے جو پانی بہہ رہا ہے تو وہ میری آنکھوں کے چشموں سے جاری ہو رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ ڈول جو ہے ان میں میری آنکھیں ہیں اور ان سے تر ہو رہی ہیں, بلکہ اصل یہ مطلب ہے کہ وہ ڈول کا پانی جو ہے اصل میری آنکھوں کی وجہ سے وہ ڈول پر ہے اور وہ بہہ رہا ہے. بہرحال پہلے سایہ دار گنا درخت جائے تو اس کو جنت کہہ دیا جائے گا, پھر باغ پورا جائے تو اس میں جو کس طرح کے گنا درخت ہوتے ہیں اسے جنت کہہ دیا گیا, پھر دار ثواب کو کیونکہ اس میں کئی جنتیں ہیں اس بنا پر اس کو جنت سے یا جنات سے تعبیر کر دیا گیا ہے. ایک قول یہ ہو گیا کہ گنے درختوں کی وجہ سے اس جنت کو جنت کہا گیا ہے. دوسرا یہ کہ دنیا میں وہ لوگوں کی آنکھوں سے خوشی کا وقت بھی ہے, اس بنا پر اس کو جنت اور جنات سے تعبیر کر دیا گیا ہے. اس طرح سے جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں ان سے پوشیدہ ہے تو یہاں نہیں پتا, وہاں دیکھیں گے تو حیران ہوں گے. جنات جمع ذکر کیا ہے, اس سے پتا چلا کہ کئی جنتیں ہیں. ایک لفظ جنت کا بھی جنسی معنی میں استعمال ہو سکتا ہے, لیکن فی الواقع کے چونکہ متعدد تھیں اس لیے صیغہ واحد کا ذکر کرنے کی بجائے جمع کا ذکر کیا ہے. جمع سالم ذکر کیا ہے جو قلت کا معنی دے گی, یہ قلت کے اوزان سے ہے کثرت کے اوزان سے نہیں. پھر نکیرا ذکر کیا, الف لام استغراق کا ہوتا تو پھر بھی بہت ساری جنتیں مراد ہو جاتی, اس طرح کیوں کیا ہے؟ اس کا جواب دیا کہ جنتیں جو ہیں تو وہ ساتھ ہیں, تو اس لیے جمع سالم اور نکیرا کر کے ذکر کیا ہے کیونکہ یہ جمع قلت ہی ہے. اشکال اس پر یہ ہوگا کہ لوگ درجات کے لحاظ سے بہت متفاوت ہیں, یہاں کلی سات درجے ہوئے تو درجے کاملین کے یا وہ منحصر ہو گئے ساتھ میں, حالانکہ وہ تو بہت زیادہ درجات میں تفاوت ہوگا. اس کا جواب دیا پھر ہر جنت میں طبقے مختلف ہو جائیں گے, اس طرح پر ایک ایک میں سو سو ہزار ہزار طبقہ ہو جائے گا, لہٰذا جیسے مستحقین ہوں گے اسی کے مطابق درجات بھی ان کو مل جائیں گے. منصوب ہے اس وقت بس اب آپ جار کے جانے کے جانے کے اور فیل کے پہنچانے کے اس کی طرف یا مجبور ہے اس ساتھ اس کے مقدر کرنے کی جر کے جر جیسا کہ جنت جو ہے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا کہ یہ جیم اور نون مشدد جہاں بھی پایا جائے گا تو ستر اور پردے والا معنی ضرور اس میں ہوگا. جیت پردے کی خفا کی علیحدہ علیحدہ ہو جائے گی, لیکن پھر اب سے معنی خفا پردے والا ہوگا. مدار ترتیب کی پردے پر چھپانے پر ہے, نام دیا جاتا ہے اس کو درخت کو کہ جو سایہ دینے والا ہے, واسطے جو متوجہ ہونے اس کے لفا لپیٹنا ہو گیا نا, واسطے لپٹنے اس کے شاخوں کے ایک دوسری کے ساتھ لپٹی ہوتی ہے, مبالغہ کے لیے ایک ہی درخت کو جنت کہہ دیا جاتا ہے, گویا کہ اب تک اس نے اپنے ماتات والی چیز کو چھپا دیا ہے. اس کو جو کہ ماتات ایک مرتبہ فالا مرد کے لیے ہے نا, ایک مرتبہ تو اس نے گویا یک دم چھپا لیا جو نیچے آیا اس سے, اس لیے اسے جنت کہہ دیا. شاید میں کہ گویا کہ میری آنکھیں اونٹنی کے دو ڈولوں میں ہیں, جو وہ کتالا ہے یعنی یعنی کہ تھکی ہوئی ہے اور اونٹنیوں میں سے ہے کہ جو سیراب کرتی ہیں باغوں کو. مقتلا من النواد من بیان کے لیے ہو گیا نا, بیل مراد نہیں ہے, اور کوئی گدے بھی جوت دیتے ہیں نا, گھوڑے بھی جوت لیتے ہیں, تو وہ نہیں بلکہ اونٹنیاں جو ہے وہ مراد ہے. دو کام ہو گئے, ادھر دودھ دینے والی ہے, ادھر پھلوں میں, ادھر کنویں میں استعمال ہونے والی ہے, تو پھر دوڑ بھاگ والی اس میں حیثیت کوئی نہیں ہوگی, آرام آرام سے چلنے والی ہے, تو پورے ڈول لبا لب ہو کے باہر نکالے گی, دس کی سیراب کرتی ہے وہ ایسے باغ کو جو 100 کی لمبی کھجوروں والا ہے. کھجوروں کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ پانی مانگتی ہے, پھر جتنی اونچی زیادہ ہوگی اتنا پانی زیادہ لے گی, اس لیے وہ 100 کا ذکر کیا ہے. دس کی جنت ہم 100 کا اونچی کھجوروں کو سیراب کرنے والی ہے. یہ تو ہو گیا جنت کا لفظ. پہلے پہل ایک طرف سایہ دار پر استعمال کیا جاتا ہے, پھر باغ کو جنت کہا گیا بوجہ اس کے کہ اس کے اندر ایسے گنے گنے سایہ دار ہیں, پھر دارے سواب کو جنت کہہ دیا جاتا ہے. اس کے کہ اس کے اندر باغ ہیں, پھر کیونکہ اس میں باغ ہے, پھر تسمیت ان کو بھی اس میں جز والی صورت ہو گئی نا. اگر تو چار دیواریاں ہیں, محل ہیں, چشمے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہے, تو اس کو پھر جنت کہنے کا کیا مطلب؟ کیونکہ باغ بھی اس میں ہے, درخت سایہ دار بھی ہیں, تو ان کی وجہ سے پورے اس دار ثواب کو جنت سے تعبیر کر دیا گیا. ایک یہ مختار کالم کا ہو گیا, دوسرا یہ کہ نام دیا گیا کہ نام دیا گیا ہے اس کے ساتھ, اس لیے کہ چھپا دیا گیا دنیا میں جس کو تیار کیا گیا اس میں بشر کے لیے طرح طرح کی نعمتوں میں سے, طرح طرح کی نعمتوں میں سے نعم افلان فن کی جمع ہو گئی ہے, انواع طور طریقے یہ ہو گیا. کیلا کلمہ تمرین سے ذکر کیا ہے, کیونکہ اس معنی کے لحاظ سے پھر دوزخ بھی چھپی ہے ہماری آنکھوں سے, پھر دوزخ کو بھی جنت کہنا چاہیے, اسے جنت نہیں کہہ سکتے. ہم پتہ چلا نا کہ اس دنیا میں چھپے ہونے کے لحاظ سے نہیں اطلاع کیا گیا ہے, ویسے وہ درختوں کے سایہ دار اور گھنے ہونے کے لحاظ سے کہا گیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نہیں جانتا ہے کوئی نفس جو چھپایا گیا, جو چھپایا گیا ان کے لیے یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک. ماں کا بیان ہو گیا نا قرت وایم جنات تن, یہ جمع ذکر کیا ہے اور نکرہ ذکر کیا ہے, ظاہر ہے جمع قلت کے معنی میں ہوگا نا, مارفا ہوتی جمع کثرت بن جاتی, یا سالم نہ ہوتی مکسر ہوتی تو پھر بھی کثرت بن جاتی. یہ طریقہ کیوں اختیار کیا اس کا جواب کیوں جمع لانا اور نکرہ لانا؟ اس لیے کہ جو جلتے ہیں اس پر ذکر کیا, جنت جنت آدم جنت النعیم اور دار الخلد اور جنت المأوی اور دار السلام اور علیوں, یہ سب سے اوپر والا طبقہ ہو گیا جنت کا جل. اور ان میں سے ہر ایک کے مراتب ہیں. سوال کے یہاں مراتب بے شمار ہیں لوگوں میں, تفاوت جن کا ہے ادھر کل 7 ہو گئے, تو پھر یہ جنت ان کے اعمال کے اور درجات کے مطابق تو کوئی نہ بن سکی, تو اس کا جواب دیا. ان میں سے ہر ایک میں مراتب ہیں اور درجات ہیں کہ جو تفاوت ہیں, تفاوت اوپر تفاوت اعمال کے مطابق اور تفاوت اعمال کے مطابق, جتنے ان کے عملوں میں فرق ہوگا, جتنا عاملین کے درجات میں فرق ہوگا, اتنے پھر ادھر جنتوں میں بھی فرق ہے. لہم جنات تجری لام استحقاق کے لیے آتا ہے, پتہ چلا کہ وہ مستحق ہیں اس جنت کے. یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حق بن گیا ان کا تو نہ دیا جائے تو ظلم بن جائے, اور باری تعالیٰ ظلم سے پاک ہے, پھر اللہ کو جنت دینا واجب ہو گیا. حالانکہ آل سنت کا مذہب کیا ہے؟ لا یجب علی اللہ شیء, نہ کسی گناہ گار کو عذاب دینا اللہ پہ لازم, نہ کسی کو ثواب دینا اللہ پہ لازم. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جنت دینا واجب ہے, حق ہے ان کا, حقدار کو حق دینا لازم اور ضروری ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ ایک ہے استحقاق ذات کے لحاظ, ایک ہے کسی کے اپنے فضل اور کرم کے لحاظ, یہ بذات خود نہیں مستحق, کیونکہ ان کے عمل تو دنیا میں جو نعمتیں کھا رہے ہیں اس کا بدل بھی نہیں بن سکتا. یہ استحقاق اس کے فضل سے ثابت ہو رہا ہے کہ وہ مزید برآں یہ نعمتیں جو ہے وہ عطا فرما دے گا. استحقاق ہے لیکن ذات کے لحاظ سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل کے لحاظ سے ہے. اللہ دلالت کرتا ہے ان کے مستحق ہونے پر ذات کا بسبب اس کے جو مرتب ہو موقوف علیہ کے ایمان اور اعمال صالح موقوف علیہ ہو گئے, یہ پایا جائے گا. بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ بمنزل مشتقی کے ہو گیا نا, مشتقی پر حکم موت مبدا علت بن جاتا ہے. وہ ایمان اور عمل صالح علت ہو گئے جنات حاصل ہونے کے, استحقاق اس طرح ثابت ہو گئے صرف نہ کہ ان کی ذات کے لحاظ سے, کیونکہ نہیں یہ بدل بنتا رشتہ نعمتوں کا بڑھ کے اس سے کہ چاہے ثواب کو جزا کو مستقبل میں بلکہ بسبب جالے شارع کے اور اس کے وعدے کے مطابق. اب ہم کیا ہوا کہ ایک مرتبہ کوئی ایمان لے آئے نیک عمل کر لے, ماضی کا سیگا ہے آمنوا وعملوا الصالحات, استمرار والا سیگا تو ہے کوئی نہ, لازم آئے گا کہ ایک مرتبہ کو ایمان لیا نیک عمل کرے پھر گمراہی کیوں نہ ہو جائے, پھر بھی اقدار بن جائے گا. حالانکہ اس طرح تو نہیں, بعد میں کوئی مرتد ہو جائے تو معلوم ہو جائے گا جنت. اس کا جواب دیتے ہیں کہ شرط یستقر علیہ, شرط یہ ہے کہ اس پر برقرار رہے حتی یموت, موت کی حالت تک. دلیل کیا ہے؟ القرآن مفسر بعض و بعض ان کے تحت میں یرتدد منکم عن دینہ فیمت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالہم, پھر وہ ایمان عمل صالح ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا. اسی طرح سرکار کی طرف روئے سہن کرتے ہوئے فرمایا لئن اشرکت لیابطن اعمالہم, لیکن بجاوی علیہ رحمت کا یہ حکم ظاہر اس بات کا مہم ہے کہ درمیان میں ارتداد پایا جائے پھر بندہ تائب ہو جائے. جس طرح حضرت صدیق کے دور خلافت میں ارتداد کی لہر اٹھی لیکن پھر لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے اور اسی پر وفات پائی, ان کی صحابیت بھی ختم نہ ہوئی جنہوں نے سرکار کی زیارت کی تھی, خاص درمیان میں مرتدی کیوں نہ ہو گئے, صحابیت بھی ختم نہ ہوئی جو جائے کہ ایمان ختم ہو جاتا. پھر یستنیدہ کا یہ مطلب نہیں کہ سرے سے ان کے تا درمیان میں نہ آئے, آ بھی جائے لیکن انجام کار ایمان ہو عمل صالح ہو, پھر طائب من الذنب کم اللہ ذنب لہو, وہ درمیان والا ارتداد جائے اس کا اعتبار نہیں ہوگا, خاتمے کا اعتبار ہوگا. انما الاعمال بالخواتیم, آخر دم چونکہ مومن ہے نیک اعمال پر مر رہا ہے لہذا وہ جنتی ہو جائے گا. نہ ہی علی الاطلاق بلکہ اس شرط کے ساتھ کے مستمر رہے اس پر, یہاں تک کہ وہ مرے مثال میں وہ ایمان والا ہو. اللہ قول ماری تعالیٰ کے جو مرتجوہ تم نے سب تدین کے ساتھ مرائے سال میں کہ وہ مرائے سال میں کہ وہ کافر وہ لوگ جائے ان کی عمل یہ لوگ ہیں جن کے عمل ضائع ہو گئے. فرواستے اللہ تعالیٰ کے قول کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر بالفرض و تقدیر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے, روح سفر آپ کی طرف کیا گیا ہے کلام میں وزن پیدا کرنے کے لیے, اتنا بڑا محبوب جن کے غلام بھی رب کے محبوب بن جائیں, اگر وہ بھی شرک کرے تو عمل ختم سے, باقی کس بات کی مولی ہے, ان کی کیا حیثیت ہے. یہ کلام میں وزن قوت پیدا کرنے کے لیے روح سفر آپ کی طرف کر دیا گیا. اللہ کو تسلی کوئی نہیں کہ میرا محبوب شرک نہیں کر سکتا ہے, آپ معصوم ہیں. چل اور اس کی جو مثال ہے شاید کہ اللہ تجری من تحت الانہار, ان کے لیے جنات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. جنت کے نیچے نہر جاری ہو تو جنت کو فائدہ, جنتیوں کو فائدہ. ہماری زمین کے نیچے سمندر جاری ہے, یہ زمین پانی پر تیر رہی ہے, پھر اس سمندر کا فائدہ, اوپر ٹیوبل وغیرہ لگانے پڑتے ہیں پھر جا کے سیرابی ہوتی ہے, پھر کیا فائدہ اس کا جنتیوں کو یا جنت کے باغات کو. اس لیے بتلایا کہ یہاں تو حد سے مضاف ہے, یہاں پر تجری من تحت اشجارہا الانہار, ان کے درختوں کے نیچے لہرے جائے تو وہ جاری ہے. اس کی مزید بیان کرتے ہیں کما تراہا جاریتا تحت الاشجار, نہریں جو ہیں ان کے کناروں پر درخت اگے ہوتے ہیں اور درمیان میں نہر کا پانی جو ہے تو وہ بہ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح تجرین انتاستے ہا کا یہ مطلب ہو گیا انتاستے اشجار ہا. ایک جواب یہ آ گیا. دوسرا یہ ہے کہ من تحت ہا کا مطلب کیا ہے کہ وہاں کوئی کنارے نہر کے نہیں ہوں گے, پانی خود بخود سپٹ سکڑ کے اس طرح نہر میں پابند ہو کے بہتا ہے, اس طرح پر وہ پانی جو ہے بہ رہا ہوگا. پھر وہ نہر کا جب کنارہ ہی کوئی نہیں ہے پھر درخت جو ہے وہ ہوئے یا نہر کا پانی ہوا, اس لیے من تحت ہا کہنا جائے وہ صحیح ہو جائے گا. تجری میں تحتحل انہار کے درختوں کے نیچے وہ پانی اس طرح پر بہ رہا ہوگا. مراد تو وہی ہے لیکن بند وغیرہ جو وہ نہیں ہوں گے, درختوں کے نیچے سے اس طرح پر گزر رہی ہوگی ہے. الانہار الف لام ذکر کیا گیا ہے تو عہد کے لیے یا جنس کے لیے ہے. تجری میں تحتحل انہار یہ جمع قلت ہے, افولا فال پھیلا پھیلا قلت کے اوزان میں سے ہے. پھر جنتیں سات ہیں ان میں طبقے پھر بے شمار ہیں, پھر کلی نو نہریں ہوں تو پھر باقی ڈولوں کے ساتھ بھر کے لے جائیں گے پانی یہاں سے, پھر ایک جنت کے طبقے سے دوسرے تک فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان کا, پھر تو کام ہو گیا جنتیوں کا. اس لیے بتاتے ہیں کہ الف لام جنس کے لیے ہے, جنس انہار ہے. تو لہذا الف لام جب جنس کا جمع پہ داخل ہو تو معنی جنیت والا باطل ہو گیا, مطلب قلت والا معنی ختم ہو گیا اس میں. یہ الف لام آد کا ہے کہ انہار میں مائل غیر آسن کھڑا ہے پانی وہاں بتوں سے, کھڑا کھڑا پانی خراب ہو جاتا ہے, پھر پانی تو بیکار ہو گیا. اس کا جواب کیا دیا کہ وہ تغیر پذیر پانی نہیں ہے, وہ اسی طرح صاف شفاف کارآمد مفید پانی ہے. تو یہ الف لام آد کا ہو گیا. وعد کریمہ پہلے نازل ہوئی, الانہار بعد میں, تو الف لام آد کے لیے ہو جائے گا. نیا لفظ آ گیا تو اس کی تحقیق فرماتے ہیں کہ نہر یہ سکون کے ساتھ ہے اور مراد اس سے گزرگاہ پانی کی جو ہے وہ ہوتی ہے, لیکن جو بنائی جائے بند دے کے گزرگاہ پانی کی اس کو نہر کہا جائے گا. ایک ہوگی نالی, ایک ہو گیا سمندر. نالی سے زائد ہو سمندر سے کم ہو تو اس کو نہر سے تعبیر کیا جائے گا. اس طرح ریا نیل ہو گیا, فرات ہو گیا, یا ہمارے یہاں سندھ ہے, جہلم ہے, چناب وغیرہ. یہ ابھیان یہ کہنا کلی ابھیان کرتے ہیں کہ نہر یہ نون ہے, ریز ہے, یہ وسط اور فراخی والا معنی جائے گا دیتی ہے. باقی اس میں خوبی یہ ہے کہ سیدھا لہر پڑھو پھر بھی یہ معنی دے گی وسط والا, الٹ پڑ دو جس طرح رحم رے آخری تھا, ہے درمیانہ تھا, نون ابتدائی تھا, الٹ کر دو رحم پھر بھی وسط اور فراخی ہو گئی, نہ کوئی چیز گروی رکھتی, قرضہ لے لیا سہولت ہوگی, اس کو بھی اطمینان ہے قرضہ مل جائے گا, اسے بھی اطمینان ہے جب معاوضہ دے رہا ہوں تو مال مل جائے گا, ایک سہولت ہوگی وسط ہوگی. اور یہاں اشکال ہے تو اس کا جواب, نہر تو اپنی جگہ قائم رہتی ہے, وہ مال ہوتا ہے, پانی جاری ہوتا ہے, نہریں تو کوئی نہیں چلتی ہے, وہ تو اپنی جگہ کھڑی رہتی ہے, پانی ان میں چلتا ہے. یہاں کہہ دیا گیا ہے کہ نہریں جائیں تو وہ جاری ہوں گی, یہ کس طرح مصور ہو سکتا ہے؟ اس میں اس کا جواب دیا ہے, بل مراد بیا ما اوہا, پانی نہروں کا جائے تو وہ درختوں کے نیچے جاری ہوگا. علل ازمار یعنی مضاف یا مقدر مان لیا جائے, یہ مجاز بالحذف والی صورت ہو گئی نا, مضاف معذوف مان لیا, یہ ذکر محل مراد حال ہو گیا, اب یہ مجاز مرسل والی صورت ہوگی, ذکر ظرف مراد مضروف چاہیے ہو جائے. یا مجاز عقلی ہو گیا، نسبت فعل معنی فعل کی غیر معاولہ کی طرف کر دی جائے مبالغہ کے لیے، جس میں اخراج فعل عرض زمین نے نکالا یا اور اس طرح کے، تو یہ مجاز عقلی والی صورت ہو گئی کہ گویا کہ نہریں آپ جاری ہیں، محل جائیں وہ آپ جاری ہو رہے ہیں، تو یہ مجاز عقلی بن جائے گا مبالغہ کے لیے، جس میں اخراج فعل عرض اسکالہ زمین نے نکالے اپنے قیمتی خزانے، نکالے گا تو اللہ نسبت زمین محل جائے اس کی طرف کر دیا گیا ہے غیر ماولا کی طرف مبالغہ کے لیے، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہیں یعنی ان کے درختوں کے نیچے سے، جیسے کہ دیکھتا ہے تو جاری ان کو جاری درختوں کے نیچے سے اگنے والے کناروں پر، ان کے کناروں پر جلش گویا کنارے ہوں گے جنت کی نہروں کے، معروف قول یہ ہو گیا، لیکن مسروق تعبیر کیا مروی ہے کہ جنت کی نہریں جاری ہوں گی بغیر کناروں کے، بندوں کے آس پاس کوئی کنارے بند نہیں ہوں گے، پانی خود بخود ہی سمٹ سمٹ کے نہر کی صورت میں جاری ہوگا، اور لام انہار میں جنس کے لیے جس طرح کے تیرے قول کے تیرے قول لفلال بستان فیل ماول جاری، مراد جنس پانی کی ہے نہ کہ خاص کوئی فرق پانی کا، یا الف لام یا محود وہ انہار وہ نہر ہیں جو مجبور ہیں مجبور اللہ تعالیٰ کے فرمان میں، اس میں نہریں ہیں ایسے پانی سے جو تبدیل ہونے والا آنے والا پانی نہیں ہے، اور نہر بالفتح اور سکون یعنی نون مفتوح ہے ہے ساکن ہے چل، یہ ایسی جاری ہونے کی جگہ ہے کہ جو کیا ہو وسیع ہو وسیع ہو مجرا واسطے جاری ہونے کی وسیع جگہ اوپر ہو نالی کے اور کم ہو سمندر سے، جیسا کہ نیل فرات ہو نیل اور فرات، اور ترکیب نون ہے رے کی کس لیے ہے وسط اور فراقی کے لیے، جہاں بھی یہ مادہ پایا جائے گا سیدھا یا الٹا تو فراقی وسط والا معنی اس میں آ جائے گا چلے، اور مراد اس سے اس کا پانی ہے، اب نہر تو نہیں نہ جاری ہوتی وہ تو اپنی جگہ کھڑی ہوتی ہے، اس وقت ادھر کرنا جاری ہونے کی اس کا تو کیا ہے، اس کا جواب مراد پانی ہے، اس کا پانی ہے مقدر کرنے کے مراد معلوم ہے، یا مجاز مجاز مرسل کے ذکر محل مراد حال ہو گیا، یا خود پانی جاری ہونے کی جگہ مراد ہے، اور اس ناز مجاز عقلی کے طور پر محل کی طرف کر دیا گیا، فیض تو تھا پانی کا جاری ہونا لیکن محل کی طرف مبالغہ کے لیے صرف پانی نہیں جاری گویا کہ نہر جگہ آپ ہی جاری ہو رہی ہے، یا مراد جو ہے خود پانی جاری ہونے کی جگہ ہے، اور جریان کی جو نسبت کرنا ان کی طرف یہ مجاز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زمین نکالے اپنے قیمتی خزانے خزانوں کو نکالے، کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها، ہر بار کہ انہیں ان جنات سے رزق پھلوں کا دیا جائے گا تو کہیں گے یہی وہ ہے جو ہم اس سے قبل کھا چکے ہیں، حالانکہ جو انہیں دیا گیا ہے وہ پہلے کے مشابہ ہوگا، صورت شکل میں ذائقے کے لحاظ سے بالکل جدا گانا ہوگا، پہلی صفت کیا ہوگی تجری میں تعطیہ انہار، دوسری صفت یہ ہوگی کلہ مارو لیکو کہ ایسی جنتیں ہوگی کہ ہر بار کے رزق ان سے دیے جائیں گے تو کہیں گے یہ تو ہم پہلے کھا چکے ہیں، تو یہ دوسری صفت ہوگی جنات کی، یا خبر ہے مبتدا معذوف کی، یا تو جنات کیا ہے کلہ مارو لیکو منہا ہے یا مبتدا ہو جائے، یا ہم کلہ مارو لیکو منہا حال جنت جائیں تو ان کی طرف زنیر لوٹ جائے، اللہ دین آمن الصالحات وہ زنیر ہم کی مبتدا ہو جائے، کلہ مارو لیکو یہ خبر ہو جائے، یہ علیحدہ جملہ جائے وہ بن جائے گا، تو جب یہ لوگ ان کو جنت کی بشارات دی جائیں گی تو پھر ان کا رد عمل کیا ہوگا، یہ سوال پیدا ہوگا، تو جواب یہ ہے کہ جب رزق دیے جائیں گے کیا کہیں گے، یہی تو ہم دنیا میں کھا چکے ہیں، تو یہاں بھی وہی دیا جا رہا ہے، ہم تو سنتے تھے کہ بڑی عجیب اور نئی نعمتیں ہوں گی، یہ تو بالکل وہی ہوں گے، کہا جائے گا ذرا جی ذرا جلد بازی سے کام نہ لو، چکھو تو صحیح صورت شکل صرف وہ ہے, حقیقت بالکل جدا گانا ہے اس کی. ایک تو یہ مطلب ہو گیا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب جنت کا ایک میوہ دیا جائے گا عام مسلم, دوبارہ پھر تھال آموں کا پیش کیا جائے گا تو کہیں گے یہی تو پہلے کھا چکے ہیں. کہا جائے گا شکل وہ ہے, حقیقت جدا گانا ہے, چکھو تو صحیح. دنیا اور آخرت میں شکل ایک جیسی لیکن ذائقے جدا گانا. یہ ہر بار جو بھی میوہ ہوگا تو صورت پہلے والی ہوگی لیکن ذائقہ جو ہے وہ جدا گانا ہوگا. اس میں یہاں سے ایک مسئلہ واضح ہو گیا نا کہ شکلوں کے اشتراک سے حقیقتوں میں اشتراک لازم کوئی نہیں آتا. بابشر ایشاں بشر یہ کافروں کی سوچ ہے. مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے شکلیں وہ ایک جیسی ہے لیکن حقیقتیں جدا گانا ہے. دنیا کے پھل آخرت کے لحاظ سے شکلوں میں ایک جیسے, حقیقتیں جدا گانا, وہ پھل بھی آپس میں شکلیں ایک جیسی حقیقتیں جدا گانا ہے. اسلام میں تو یہ قید ہی کوئی نہیں نا کہ اشتراک کی شکل اشتراک پر حقیقت کو مسلم ہے. یہاں بھی خالی شکلوں میں اشتراک ہے, حقیقتوں میں اتحاد پر اس سے استدلال کا تو کیا ہو سکتا ہے. نو ہے یہ منطق ہے, نو جنس وغیرہ اسلام نہیں ہے. سمجھنے کے لیے ٹھیک ہے کہو یہ خاصہ ہے, یہ فصل ہے, یہ نو ہے, یہ جنس ہے, تفاوت سمجھنے کے لیے, لیکن اس کو عقیدہ بنا لینا یہ غلط بات ہے. عقیدے یہ ہونے چاہیے جو یہاں بیان کیے جا رہے. ہر بار کے جب رزق دیا جائے ان کو اس سے پھل سے تو وہ یہ جائے گا ان جنات سے, جنات سے رزق دیے جائیں گے پھلوں کا, پھلوں کا یا رزق دیے جائیں گے رزق یعنی پھل. میں بیان ہو جائے رزق کا بیان پہلے مبین بعد میں, یا جنات سے پھل دیے جائیں گے واسطے رزق دے کے وفول ہو بن جائے یا حال ہو جائے مرزوق کرن کے معنی میں ہو جائے, کئی صورتیں اس میں ہو سکتی ہیں. چلیے جنات کی یہ خبر ہے مبتدا معلوم, جنات کی یہ مبتدا معلوم کی خبر ہے, یہ جملہ مستنف ہے گویا کہ جب کہا گیا ان کے لیے جنات ہے واقعی ہوا سامنے کے دل میں, سامنے کے دل میں یہ سوال وان پیدا ہوا پتہ نہیں ان کے پھل جنت کے دنیا کے پھلوں جیسے ہوں گے یا نہیں, کوئی جن سے ہوں گے ظاہر دیا گیا اس وان کو جس طرح دنیا میں ہے اسی طرح کی شکل صورت جو ہے یہ ہوگی ان کی. ایک چیز غیر مانوس ہو تو بندہ سوچتا ہے پتہ نہیں کھاؤں گا تو میں ہلاک ہی نہ ہو جاؤں, لیکن جب دنیا میں انگور اور یہ آم اور سنترے مالٹے سیب ناشپاتیاں کھا چکے ہیں شکل وہی ہوگی تو اب ڈر خوف ختم ہو جائے گا, شوق سے ہاتھ بڑھائے گا. اس لیے شکل یہ رکھی گئی ہے تاکہ رغبت پہلان پیدا ہو, خوف ڈر دل میں کوئی نہ ہو, مطلب نتیجہ کیا نکلے گا. اللہ ماں اس کی ترکیب بیان کرتے ہیں, یہ منصوب ہے ظرفیت کی بنا پر. ہر زمانے میں ہر دفعہ جب وہ رزق دیے جائیں میرے اللہ معروض گمراہ میں سمرت رزقن, یہ رزقن مصری معنی میں ہے, یہ اسمی معنی میں ہے بتلایا کہ مفول گئی ہے, اور اسمی معنی مراد ہے مرزوق چیز جائے وہ مراد ہو جائے گی. اور اشکال یہ ہے کہ من کا تکرار پایا گیا متعلق روزے کو ہے, ایک ہی متعلق کے ساتھ ایک ہی حرف کا دو مرتبہ متعلق ہونا اور معنی بھی ایک ہو اس کی کیوں کر جائز ہو سکتا ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ متعلق جو ہے وہ لاگانا ہو جائے گا, روزے کو مطلق ہو گیا, من ابتدا کے لیے ہو گیا, رزق کی ابتدا جنتوں سے ہوگی اور پھر وہ جنتوں والے رزق کی ابتدا پھل سے ہوگی. پہلا مقید ہو گیا جنات کے ساتھ اور دوسرا پھر سمرہ کے ساتھ ہو گیا, تو لہذا پہلے کا متعلق مطلق ہو گیا روزے کو, دوسرے کا جو ہے وہ مقید ہو گیا, اس لیے متعلق بدل گئے, ایک متعلق نہ رہا, لہذا یہ اشکال نہ پیدا ہوگا. باقی میں دونوں جگہ پر ابتدا کے لیے ہے, ایک ابتدا ہوتی ہے جس میں امتداد ہو سیت من البصرہ الی الکوفہ, سیر کی ابتدا بصرہ سے ہوئی انتہا کوفہ پہ ہوئی. تو پھر یہاں بھی لا آنا چاہیے تھا نا, میں نے ابتدائی جائے یا یہ معنی مراد نہیں, یا مطلق انفصال والا معنی مراد ہے کہ رزق منفصل کہاں سے ہوگا, جنات سے, اور جنات والا رزق منفصل جدا کہاں سے ہوگا, آغاز اس کا کہاں سے ہوگا, منصا والا پھلوں سے آغاز ہوگا اس کا. اور کل ماضی منصوب ہے حیثیت کی بنا پر, اور اس کا مقبول بھی ہے, اور میں نے پہلا اور دوسرا ابتدا کے لیے واقع ہے حال کی جگہ بجا, ہر بار کے رزق دیے جائیں گے اتنا حال ہے کہ وہ جنات سے ہوگا, اتنا حال ہے کہ وہ پھلوں سے ہوگا. چل جی, اور اصل کلام کا اور معنی اس کا جائے تو وہ کیا ہے, کل ہینن ہر وقت, کل ما یہ ہین یا مرت کے معنی میں ہو گیا, ہر وقت یا ہر بار, ہر بار انہیں رزق دیا جائے گا. اگلا رزقن مرزوقن کے معنی میں ہو گیا نا, مفعول بہ ہی بنا ہوا ہے, ہر بار کے انہیں دیا جائے گا مرزوق, اتنا حال ہے کہ شروع ہونے والا ہوگا جنات سے, اتنا حال ہے کہ وہ جنات سے شروع ہونے والا شروع ہوگا پھلوں سے. تو مقید کیا رزق کو ساتھ ہونے اس کے شروع ہونے والا جنات سے, اور پھر اس کی ابتدا ہوگی بس بس شروع ہونے کے ثمرات سے. یہ سوال کا جواب آ گیا کہ ایک ہی حرف ہے, تکرار کے ساتھ ہے, متعلق ایک ہو گیا, معنی بھی ایک ہے, یہ معنی ہو گیا. تو جواب کیا دیا کہ پہلا حال ہے مطلق روزے کو کی ضمیر سے, اور دوسرا جو ہے اس مقید سے آگے حال بن رہا ہے, متعلق ہوا ہے, جداگانہ ہو گیا. پہلے حال کا کیا ہوا, صاحب الحال الاولى, پہلے حال کا ذلحال کیا ہوا رزقن, اور دوسرے حال کا ذلحال کیا ہوا ضمیر مستتر حال میں. اور ترکیب بیان کرتے ہیں کہ یہاں من دوسرا جہت یہ بیان کے لیے ہو جائے, ابتدا والا نہ ہو, من بیانیہ ہو جائے, رزقن یعنی ثمرتن یہ ہو جائے, اور بیان مبین سے پہلے آتا ہی رہتا ہے, جس طرح رہے تو من کا آسادن دیکھا میں نے تو اسے شعر کو اصل کیا تھا, رائے تو آسادن من کا, یہ من تجریدیا کہلاتا ہے, وہ شعر تیرا باز تھا تو اتنا بہادر قابل, شعر بھی صحیح ایک جز ہے, تو کئی شعروں کے برابر ہے, ایک شعر تیرا باز ہو گیا, اس کو من تجریدیا کہتے ہیں. بزرگ کے کلام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ من تجریدیا من بیانیہ ہے, لیکن جمہور جو ہے نا ان کے نزدیک یہ نہیں, بلکہ وہ من ابتدائیہ ہوتا ہے, گویا انتظار کیا گیا ہے تجھ سے شعر کو, تو ماخذ بن گیا تجھ سے شعر کا اخراج کیا گیا ہے, تو من ابتدائیہ ہوتا ہے نہ کہ من بیانیہ ہوتا ہے, جمہور کا مطلب یہ ہے. حاضی ذکنا من قبل, یہ ہے جو ہم دیے گئے ہیں اس سے پہلے, حاضہ کا مشارہ لے جائے وہ کون ہے, کھا چکے حاضر لذیذ ذکنا من قبل, ایک کھا چکے, دوسرا سامنے جائے تو وہ آ گیا ہے, تو آیا یہ جو اب دیا جا رہا ہے یہ جنت میں کھا چکے ہیں, دنیا میں کھا چکے ہیں, ایک یہ مطلب ہوگا, یا یہ جو اب دیا جا رہا ہے یہ ہم پہلے کھا چکے ہیں پھر وہی آ گیا ہے, تو جو دنیا میں تھا وہ بھی ختم, وہ اب مشار لہذا کا کیسے ہے, مشار لہ تو موجود ہونا چاہیے, تو جو دنیا میں وہ بھی ختم, جو پہلے کھا چکے وہ بھی ختم, تو پھر حاضہ کا مشار لہ تو ہوا ہی کوئی نہ, حاضر کے استعمال کا تک جائے وہ کیا بن سکتا ہے. اس کا جواب کیا دیا, یہ شخص کی طرف اشارہ نہیں بلکہ نو کی طرف اشارہ ہے, مطلب کیا ہوا, یہ نو دنیا والے کی نو ایک ہے, نہ کہ افراد ایک ہے, انسان کی نو کہا جائے کہ یہ نو انسان کا فرد ہے, پھر خواہ کروڑوں اربوں کھربوں پہلے گزر چکے ہوں پھر بھی اعضا استعمال کرنا صحیح ہو گیا تو یہاں بھی اسی طرح ہو گیا. گویا افراد مشاعر الہ نہیں بلکہ نو جو ہے وہ مشاعر الہ ہے. اس کی مزید بیان کرتے ہیں جس طرح نہر کا جاری پانی ہے تو کہا جائے حاضر ما اولا یاد کہتے ہو یہ پانی منقطع نہیں ہوتا, حالانکہ جو گزر گیا وہ تو یہاں سے آگے نکل گیا ختم ہو گیا. یہ لائن کا تو کہنا کیسے, وہ تو منقطع ہو گیا, مطلب ہے نو اس پانی کی جو ہے تو وہ مسلسل جاری ہے, وہ ختم ہونے پہ نہیں آتی ہے. پھر حال مثل الذی رزقنا کہنا چاہیے تھا. اگر افراد مراد ہوں دوسری توجہ یہ ہوگی افراد مراد ہوں یہ دنیا والے افراد کی طرح ہے, اعلیٰ مثل کہنا چاہیے تھا. لیکن بعض اوقات تشریف بلیغ مراد ہوتی ہے تو پھر مثل کاف کا لفظ ختم کر دیتے ہیں, زید الاسد دونوں کل اسد کہنے کی بجائے گویا عین ہے شیر کا. یہاں بھی مبالغہ کے لیے کہہ دیا کہ ریلی جو دنیا میں کھا چکے یہ ہوئی ہے, مبالغہ کے طور پر یہ کہا گیا ہے. اور اہتمام رکھتا ہے یہ کہ وہ من ثمرات بیان بیان مقدم اس طرح کہ تیرے قول رہی تو من کا صدم میں, اور ہذا اشارہ ہے اس چیز کی اس رزق کی نوک کی طرف جو رزق ان کو دیا گیا, اس طرح کہ تیرا قول دران ایک اشارہ کرنے والا ہو ایسی نار کی طرف جو کیا جاری ہے کہ یہ پانی نہیں منقطع ہوگا کیونکہ نہیں ارادہ رکھتا تھا کہ اس پانی کا جو نظر آ رہا ہے بلکہ نو کا جو معلوم ہے مستمر ہے. یہ کہ بات دیگر اجازہ کے لحاظ سے مستمر ہے اگر اشارہ عین کی طرف ہے, وین کا یہ دوسری صورت بیان کر رہے ہیں. اگر فرد جو ہے اس کی طرف ہے یہ افراد وینی وہ ہے جو پہلے کھا چکے ہیں دنیا میں یا اس سے قبل, اب وہ تو ختم ہے پھر موجود ہی کوئی نہیں, پھر اشارہ بغیر مشاری لے کے لازم آئے گا. جواب کیا ہے یا مثل کا لفظ مقدر ہے مانا کیا حاضر مثل الذی, لیکن جب مشابہت ان کے درمیان بڑی مضبوط کامل اکمل ہے تو جائے نہ ذات ہو ذات ہو مشبہ مشبہ بھی کا عین جائے وہ بنا دیا جس طرح زید اسد کل اسد کہنے کی بجائے زید کو عین شیر قرار دیتے ہوئے زید اسد کہہ دیا. اسی طرح جائیں گے جس طرح قول تیرا ابو یوسف ابو حنیفہ اتنی مشابہت ہے کہ گویا یہ عین ہے, حالانکہ دو ذاتیں الگ الگ ہیں لیکن شابت کاملہ کی بنا پر ابو یوسف ابو حنیفہ جائے وہ کہہ دیا گیا ہے. بس تو لگ کتاب اٹھیا بان صاحب ہے بیمار ہے.